عزیز عظیم اجتماع فی ثلاثۃ من الائمۃ الاربعۃ دری امامان دی پکې او استوار درکنه وین سمت المؤمن الطاهر یالق فی شجر الجنہ حتى یرجع الله الی جسد یوم القیام یوم یبعثه روح الترے. ابن جریر دیم جل سلیشتم صفا ددی اعلان دی ان مرزوقون من ماکل الجنتی و مطاعمها فی برزخ قبل باسم برزخ کی دلت نشته دی. بیا روح المانی جلد ثانی صفحہ 20 کی لکھی ولکن لا تشعرون الا تحسون ولا تدركون ما حالهم بالمشاعر تاسو نشی معلومول ادراک دغی دا حال نشی کولے لانها من احوال البرزخی دا دا برزخ زندگی دا لا يطلو عليها ولا طريق للعلم بها الا بالوحي او هی خدغه د چا حدیث مګوې کنه مدارک دویم جل سلور اتیا کې لیکي لا تعلمون ذلك لان حیات الشهید لا تعلم حصہ دا په حصہ نه معلومیږي. نظم الدرر پنځم جل 131 کې لیکي حیات اے حیات ليست كالحیات الدنیویہ حیات ليست کل حیات دنیویہ دا سی جن دے چھ دا دنیوی جن ممتاز دے. کلام المنان تفسیر لکی جلد اول یوصل یوکم نوے سلکی ویا حیات برزخیت اکمل من الحیات دنیویت دا حیات برزخی دے چھ کامل دے دا حیات دنیوینا. خازن جلد اول و نوے کی لکی انم احیاء عند اللہ فی عالم الغیب لانم صاروا الی الاخرہ دا خو برزخی دے. تفسیر مراغی جلد اول درشتم کی لکی بلم احیاء فی عالم غیر عالمکم فی عالم غیر عالمکم ولکن لا تشعرون بحیاتهم جوندی دی خو پیو داسی جہان کے چستا سو جہان نہ جدا دے. تفسیر قرطبی سلرم جلد 270 کی لکی ارواہم فی اجواف طیر حضر وانهم یرزقون فی الجنة ویأکلون ویتنامون وهذا هو الصحیح من الاقوال دا روحانی دے جنت کے پاتی کی گی اور دا پٹور اقوالو کے صحیح قول دے. تفسیر قاسمی جلد 2 صفحہ 400 کی لکی اے بی حیاتهم الروحیہ بعد موتهم چلی حیات روحی دے پست مرگنا. بحر العلوم دا تاوی سمرقندی شیخ زادہ پا بیزاوی بان لکی والحیاتو لیست بیاز الجسد بلی حیاتو معنویت روحانیت. شیخ زادہ پا بیزاوی لکی اگر شیخ زادہ چما سخده 467 کے اور لکہ شیخ زادہ خوش ملاوی کی جلد اول دا درسید بیزاوی نو دیدی آتلان دیو لکا والحیاتو لیست بیاز الجسد بل هي حیات معنویت روحانیت و الی هذا ذهب جماعۃ الصحابۃ والتابعین واصحاب الحدیث ابیاوی ولم یخالف ذلك الا جماعۃ من المعتزلہ او چدی کی چا اختلاف کے جگہ معتزلہ دی خدای قتل شیخ زادوی چدا حیات روحانی دے ودی جسم سره نه دی او داد صاحب مذہب دے او که دین سو خلاف کی نامو تزیل دی زخو جواب زخو فتیو نور کم کنی کتاب نقل کم. تفسیر المحایمی لکی اگر دی تفسیر تفسیر الرحمن اتا تمی عرض راوڑا اگر لکی جلد اول 132 کی ان فوق احیاء دنیا لانو مقربونا ویرزقونا رزق الاحیاء لا بطریق تحیل اللذی لسار اہل البرزخی بل بطریق تحقیق سمانا نور برزخیان اللہ دا تحیلن خوراک ورکولکی گی او دوی تا تحقیقن خوراک ورکولکی گی خدا کو برزخ کی دی. او تفسیر ماوردی جلد اول 290 کم لکی او تفسیر جمل ام لکی جلد اول 123 کے اور تفسیر غرائب القرآن چلی دا امام نسابوری صاحب اغم دی دری آتلان دی لکی و صفدر تو خیمہ سبحان اللہ صفا جلد اول 439 سنور سوا یو کم سر اختم اکیلے گی لا تصمم بالاموات وقولو لهم شہداء اے شہداء الاحیاء ثم انہو سبحانہ تعالی یرد الروح الى البدن فی القیامت الکبرا بدن تب روح واپس کی گی خوب قیامت کبرا کے واپس کی گی دلتا ند یار خبر توقع نہ ہوئی. تفسیر مزاری جل جاول 142 صفحات داریں گے تفسیر عزیزی اور داریں گے قصید نونی یوم لکی چو شہداء و ارواح پا جنت کی دی اس چونکہ دا عرص کتاب را زغا پروت وقت دیر اولا گی دز استاوخ نزای کوما اور چس زای کوم دا ضرورت دی دینا مفر نشتا دی فقہاء کرام و کتابونا معتبر فقہاء و کتابونو کی مبسوط دی بدائے و سنائے دا نگاہی عبارتون زان لنوٹ کا مبسوط دا امام سرخسی سرخسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 اگلی کی دا غور سرواورا چی شہید تجوندے سنگا ویلشلا وی وش شہید حیون فی احکام الاخرت شہید جوندے دے پا احکام دا آخرت کی زہ حنفیم کا نا او مبسوط دا حنفیان و معتبر کتاب دے اگوی کما قال اللہ تعالی بل احیان عند ربهم فاما فی احکام الدنیا فہو میتن یقسم میراث و تتزوج امراته بعد انقضاء عدته شہید جون دے دے پاحکام دا آخرت کے اما پاحکام دا دنیا کے نو غمر دے بدائع الصنائع لکھی جلد اول 325 کے و انما وسم بالحیات فی احکام الاخرہ اللہ چ دی جون دی دی دا پبارد آخرت کے لیے الا ترى الى قولی تعالی بل احیاء عند ربهم یرزقون فاما فی احکام الدنیا فشہید میتن یقسم مالو وطن کو امراتو اللہ تر آخر پورے تحتاوی چھ شرح دا مرات الفلاح دا 518 کے چکم ماسا کرے مفتاح دار السعادہ جلد اول اور 39 صفحہ اگا حدیث دے مسئلہ حلشو علماء کرام دا خود شہداء و تحقیقو چھ ما در توکا چھ شہداء خود جوندی دی پا حیات برزخی سرا او قرآن کی ورطا حیات ویل دی دا پا احکام دا آخرت کی دی اما احکام دنیا کی دا یا مسئلہ خلاصش دیز ایک زیو بلا مسئلہ تاستا بیانوما چھ دا غیر تعلق دی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا اخو غور سرا واور زمان دلائل واور بعض خلق دا غلو کی او زمنگا تحقیق توی چی دا دا معتزلو دے او کل کلوی چی دا دیبن ندوی خارج دی واتا دا چیک دار دا دیبن تا دیبن لیدل ندے مزپا دیبن کے پاتشیح مدری روی و دارو تفسیر کے پاتشیح ما او دا دیبن دا دارو حدیث کمی دا حدیث بخاری درس آوری دے دی او دا دیبن دا شول حدیث نمی اجازت حدیث حدث دے دی اتوی چی دا دیبن دیان ندی او زبیا دا تخیم خوار زمنگ تحقیق سرے زمن تحقیق دا ضرورا خوب وگ ور تکی دا او بیا زلتا کتابون خیم چه دی کسی دی دا الہام الباری او کتاب دی فی مشکلات البخاری او دا دی قاضی شمس الدین سیف کتاب دی او 144 صفحہ دی دی زمن گا دا نظریہ دا اور بیا کی او سوی تحقیق واری مالہا و مالہا نو دی پخپل کتاب کے دیر خستہ تحقیق کر دے صفحہ اتش پیتم بانے اتش پیتم نواغ لے نسلور پیزہ پانے لگے دل دے و اما شاء اللہ علمی بحثی کر دے زمنگ نظریہ دادا دے لکی پہ 144 کی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدمات دا حدیث دے بخاری حدیث دے قدماتا فقد اجمع صحابت کلهم وفیہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات بالموت المعروف وهو انفکاک روحه الکریم عن جسده الشریف بعد ذلک وبعد ذلک لا يتصور حیاته حیاتا دنیویہ فهو صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر حی بالحیات البرزخیہ الاخرویہ التي هي اعلی مراتب من الحیات الدنیویہ نبی علیہ السلام پخت القبر مبارک قبر برزخی کے حیات پہ حیات برزخی اخروی سرا چی آغا حیات اخروی برزخی دی دنیا نہ پسو چند بہتر دے اور اللہ وی چی ولل آخرت خیر لک من الاولا اگر دیر بہتر دے بیا مخ کی گورا بیا په بل روایت باندې باس کوي وای نام لروحی وکیدا ورتا نام لروحی من هناک انعکاس علی جسده الشریف کالشمس فی السماء الرابع وزعه علی الارض وهذا هو ما قال المحققون من آل هذا الفن وی جسد اطهر دا پیغمبر علیہ السلام چرته دے اعلی اللیین کے پا اعلی مراتبوں کے دے آغی جسد آغی روح مبارک دی جسد سرا یو قسم نسبت تے لکہ دا مر نسبت چی اخپل شعاو سرشتا دے کو روح مبارک دا پیغمبر چرته دے دا زمان دا مشران تحقیق دے بعضی دے تتیز غصہ شما زب بلیٹ پیشر مریض مخیر دے بعضی خلقوی چی دوی دا پیغمبر جسم چی دے آپ دی قبر کے پروت پشاند لرگی پروت دے دا چاویلی سو چی دا سوی دا غینا بیمان پا دی دنیا کی بلا رشتے نا دا زمان تحقیق دے یاد دیشا روح مبارک پالا اللیجین کی دے او دا غی روح تعلق دے دی جسد مبارک سرا و دا سی تعلق دے چاگیبان من نور باس نکو کا تعلق شمس بشوائی فی الدنیا نور چرتا دے او تعلق خلی دمال اس خلی راغل دی تم خلی شوی دا سر دا نور دے انور چرتا دے ستا پا دی جیب کی پروت دے دا زمان تحقیق دے نو که دا من اویو نوی خارج دی دچانا دیو بننا نو اے دا دی کتاب احسن الکلام دا سر فراز خان صفدر سے کتاب دے ٹھیک دا اصل کلام گرسم ادب سر من مواسط ازب ادبی دی چانکو ما دیدی دیم جلد دے اور دا صفہ 18 دا دا کو بتا سکی کنا اصل کلام دیم جلد صفہ نمبر 18 کی لکھی اور قرآن کریم صحیح احادیث اور اجماع سے یہ ثابت ہے ٹھیک قرآن کریم صحیح احادیث اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ آسمانوں میں فرشتے اور ارواح حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسد انصری کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسد انصری کے ساتھ اور انبیاء علیہ السلام کی ارواح وہاں ہیں من خدقہ سے ہوئی انہوں نور کو من سونا بھی الہام الباری والا پاربے کی ہوئی اور دی ملی سے پوردو کی ہوئی اے دے دے دے بندی نہ دے اور دے دے بندے دے زکر چی دی اردو کی ہوئی اور دی پاربے کی ہوئی انصاف کے مسلمانانو کم خواروان یہ فصوف ترا اذن کشف الغبارو افاس تحت رجلک مہمارو دخلے پہ دربار کی وہ پیش کی سوائے دے ہوئی روح مبارک پہ لیجین کے دے دے ہوئی اور دے ہوئی پھر پوچھو مسلمان انصاف ہو کے انصاف ہو کے پھر مسئلے بن انصاف ہو کے زمن کو دگ تحقیق ہو اس دا تحقیق یواز زمن دے اے دا گورا دارو المانی دا اور جلدی کیس دے اور دے لکھی دلتا ول مراد بے تلکل حیات نو من الحیات غیر معقول لنا ویفوق حیات شہداء بکثیر وحیات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اکمل و اتم من حیات سائرهم علیہم الصلاۃ والسلام دارالمانی دا جلد اول دے او صفحہ دا 38 در زمان تحقیق دے چکم امام آلوسی ذکر کر دے از قبل طرف تا نظم ملی سیما فتح الملہم دا علامہ شبیر احمد عثمانی سیب کتاب دے فتح الملہم وکی دے وکی دے کہ چا مشکات تویلی دیر خدا کہ بخاری ویلی نور دیر خدا نور علا نور دے احادیث وکی دا زبردست جواب دے معراج پشپا پیغمبر علیہ السلام پر مسجد اقصی کے امام انبیاء امامتی کرے دا معراج پر سفر کی اسمانوں کی دا پیغمبر علیہ السلام دا انبیاء روح سر ملاقات کرے دے اے نبی علیہ السلام فرمائی ماولد حضرت یونس کان ملبین ماولد ہاغ میدان کی موسیٰ علیہ السلام روان دے دادی سنتا سوری دی جواب واورا روح در انبیاء علیہ السلام ارواح پا اجسادی مثالیوں کے ممثل کرشلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب اجسادی مثالیوں کے پا بیت المقدس کے پیش کرشلا ال تک ارواح مقدسوں سر ملاقات اشا اور دل تک لکی رہے تو موسیٰ رہے تو یونس ملبیان رہے تو موسیٰ فی الحاضر وادی داغ تشکل دے او تحیل داغید اجساد دے پا اجساد مثالی او سرا ورنہ پیغمبر علیہ السلام مشکا صفحہ نمبر 30 کی حدیث تے لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی کہ موسیٰ جن دے ما پسے بروانو مشکا کی حدیث تے صفحہ نمبر 30 کی لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی کہ موسیٰ جن دے ما پسے براتا اور التوی چھ ما اولی تو چلتا کہ منڈی ولی نکو جن دی منڈی ہوئی لو کان موسیٰ سے مطلب شا دا تحیل دے التا شادی مثالیو التا شادی زنوی ما دا علامہ شبیر احمد عثمانی دے او دا کتاب دے فتح الملہم او دا دے مسلم شریف شرح دا او دے دی جلد اول دے او صفحہ دے 318 وکی دے تفصیل در تکو ما وقد استشکل رویت الانبیاء فی السماوات وی دا خبر خودی را مشکل دا چھ نبی علیہ السلام ارواح انبیاء پس مانو کی قتلی ما اجسادهم مستقرت فی قبر بالارض ارواح التو قتل اور اجساد پا قبرنو کی دلتے دی زکو یو حدیث نا ثابت ندی چھ نبی علیہ السلام چھ براتا انبیاء و قبور شخشو اور انبیاء ببرت کے دیتی تان بے پوک ہے نوئی اجیبا جواب دا دے چھ بے ان ارواحم تشکلت بصور اجسادهم و احضرت اجسادهم لملاقات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک اللیلت تشریفا لہو و تکریما چاوی شبیر احمد عثمانی لکی رحمہ اللہ ارواہم انبیاء ارواہ تشکلت بصور اجسادهم داغیت پا اجسادی اگی مثالو اجسادی مثالو پا صورت مان اخکار کرشل و احضرت اجسادهم او داغی اجسادی مثال پیغمبر تا حضر شل صفحہ 330 کیوں دے لکی 330 سوک لکی داش شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکی تو غور سرا او خ انصاف سرا دا مسئلہ واورے او بیا چونکہ دا خلق اسی ہوئی نو ولیکن تمام حاضر توجیح 330 مان لکھی ولیکن تمام حاضر توجیح دا طول توجیحات خلاصہ دادا چن یقال ان منظوری لے یا ارواہم فلعلہا مسلت لہو صلی اللہ علیہ وسلم کما مسلت لہو لیلت الاسرا واما اجسادم فیفی قبورہم دا سو کوئی اجساد دا پیغمبرانو پا قبرنو کے پراتو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دیغی ارواغ پا اجساد مثالیو کے ممثل گرزول شو دا شبیر احمد عثمانی سے ہوئی چھ دیوی دے دے بندے شا چھ منگوی نو خارج شا دارنگی گورا بیضاوی شریف دا بیضاوی شریف دفاع نظر آئے گا نشتے بیضاوی شریف دا غزے کے لیے کس صورت تفسیر صورت بنی اسرائیل بانے صورت بنی اسرائیل بانے مسل الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات بیضاوی شریف ٹھیک شو اور بس رانڑ سلب کتابن خنون مادر تو سکم کم براؤ گے مسلط لیل انبیاء یاد دے درتا حوالہ بھی عمار سخراش نوٹ کے چونکہ بس سبحان الذی اسرا بعبدہ بان جاگی تفصیل کی اور دیر مزیدار تفصیل دی دوی سو وے ارواح انبیاء چرت دی اعلی علیین کی دی اور دلیل دی پارا دا خبر نوٹ کا دا مشکات کی دا بخاری اور مسلم یو روایت تھے اور دا زان لا نوٹ کہ 396 صفحے والے 396 صفحہ نبی علیہ السلام پبارت لے دے پبارت لے ہو کہ نا خرچنا ہے نبی علیہ السلام وی چې ما ډیر محلات او قتل وداد عام مسلمانانو دي بینور محلات راتو قتل وداد شهیدانو دي راتلم نو فی روایت فرعیت فوقی مثل الصحاب وفي روایت مثل الربابه البيضاء وچ ما قتل داس او تک سپینا ورز نهایت مزینا یو عظیم شان محلو ما حتی جبریل نتا پوسوکا ما اے جبریلا دانی ادخل منزلی داس سیشری پی داستا بلدنگ دی ما پریمی گیدا چی دن ورطلاشم کنا قالا جبریل و میکائل آتوی انہو بقی لکا عمرن ستالا عمر پاتی دے لم تستکمل ہو چتالا ند پورا کرے فلو استکملتہو اتے تا منزل کا او چکلتا عمر پورا کدے منزل تا براش او دا روایت دا بخاری و دا مسلم دے پشبی معراج چی اقبل بلدنگیو کا تو اوی ما پریگی دا چورتا دن نشما پی نلستا عمر پاتی دے او چکل عمر پاتیو بخاری حدیث دے باب وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ حضرت عاشوی کانڈول مخ کے پروتے پائے ابو نہ ڈک دے اور لاس مبارک بے فوبو کی واچو ابھی اللہم رفیق الاعلا ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ آگ رفیق اعلی وقت چکم شبد معراج کی بمثل صحاب و بمثل ربابت البیضاء لی دلو مسلال شوا سیدہ دین علاوہ چی دا چا مسلی لکلی دی دا گورا دا دے اللجنا اللجنا دا یو مشہور فتاوہ دا او دیکھ دے خیستہ باز کر دے پا 312 صفحے بانے 312 جواب 313 نہ سوال شروع دے 313 بانے جواب شروع دے جواب ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبره حیات برزخیت یحصل له بها التنوم فی قبره تیشو حیاتی برزخی سر دے ہوئے حیاتی برزخی سر دا اللجنۃ الدائمہ دا حوالی زان لنور کا اللہ کریم بدل خیر درکی ددی صفیدی 300 جلد دریم 168 اور 188 تیشوا اللجنۃ الدائمہ ننچ دا حجاز مقدس کم علماء دی دیکھ دہی فرق ایو حیات برزخی دے اور جسد مبارک دل تک محفوظ دے اور روح مبارک پا اعلی علیین کے دے ازمنگا دقا مسلک دے منگا نور سنوئے صحیح شوا دا یو خبر دیواو لدا ورپسی رازا زشفائی تا تا علاج کوم انشاءاللہ فتح الباری دا فتح الباری دا وم جل دے 300 یو کم سل اختم صفحہ دا دا 349 یو کم 500 صفحہ لأنه بعد موته صلی اللہ علیہ وسلم وإن كان حيا فهي حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنيا فتح الباری وګوره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد موته وإن كان حيا فهي حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنيا حیات اخروی دے اگر حیات اخروی مشابه دی دنیا نہ دے بیا دغسی پشپگم جل کے 467 کے فتح الباری بہترین تحقیق کر دے اور لائق دے چی داغی مطالعہ تاسو کے حاصل دا چی حیات اخروی دے او برزخی دے دی دنیا نا اعلی و ارفع حیات دے دا سو کوئی فتح الباری سے ہوئی مسئلہ حل شوا دا عمدۃ القاری دا بخاری شرح دا او دیدی جل اٹھ دے 155 وانما احیاء فی حکم الاخرہ لا فی حکم الدنیا والصلاۃ علی من احکام الدنیا یار دا عمدۃ القاری دا بخاری شرح دا ٹھیک شو کنا دے چ سوئی نزدی پر سے روانے منو زو خود زان سنائیں زان سرولی کے یو حوالہ قوت المغتزی علی الترمیزی جل نمبر 230 حاشد پر ترمیزی والے اور اگلی کی وقال ابو الحکم ابن جرجان حیات الشہداء عند ربی کاملۃ بالاضافۃ لحیاتہم او آخری جون دے او حیات برزخی دے اور دنیاوی نہ دے اصلی بان پوش علماء کرام دا یو کتاب دے دیتوی مسائل اربعین، مسائل اربعین، او دا کتاب دا شاہ اسحاق صاحب دے، او شاہ اسحاق صاحب دا علماء دیوبند استاذانو کے دے. وصل اختم صفحہ دے لکی گورا وی دا اگد باس کی وی بلحاظ آن کی اشارہ پر اشارات در برزخ حیات ابدی ثابت شده و دیگرارا سوا شهدا فی سبیل الله ثابت نیست و حال آن که حیات آنجا مماثل حیات دنیا نیست و حال آن که حیات آنجا مماثل حیات دنیا نیست بلکه احکام آنجا دیگرند و احکام اینجا دیگرند. شخص خاصی بوی حیات برزخی ده او دیگی جهان احکامات پدی جهان نلاگو کی دا بیل مسئله ده، بیل مسئله ده منګه دا وایو نو چې شاه صاحب سره دا وایي دوی باندې نه جمعو پسې رواني او کته ټیکیدار جوړ شي نو ټیکا به نه وارسته چې دا سم کار. دا کتاب دی سیر اعلام النبلاء او د دې دا جلد اول دی او صفحه 183 جی سیر اعلام النبلاء یوسل دری اتیا الحمدللہ دیوی نوٹ کے ذان سرا والانبیاء احیاء عند ربهم کحیات الشہداء عند ربهم ولیست حیاتم کحیات اہل الدنیا ولا حیات اہل الاخرہ بل لون آخر. صافی لکلی چی حیات دنیا ندر تس پوری کے کانا پتی خبرو باندے ماتی سوک لیرے مرگی دار چی دی ایسی بارت دیدہ گو کتاب دے تیشوہ خو غوص روار بیاغر والانبیاء احیاء عند ربهم کحیات الشهداء عند ربهم ولیست حیاتم کحیات اهل الدنیا ولا حیات اهل الاخره بل لون آخر. نہ بالکل دنیا نہ بالکل آخرت بلکہ لون آخر دے. وگور تو کیدا سیر اعلام النبلاء جلد اول دے. دا سیر اعلام النبلاء دا جلد ما سکھا جلد 8 دل کی پورا سلم صفا سبحان اللہ پورا سل خبر سل کرے رکھا اے پورا کو کہہ دے ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمفارق لسائر امته پیغمبر پخپل حیات کی جدا دے طول امت نا فلا یبلا جسم زڑی گنا ولا تاکل الارض جسده اس مقد پیغمبر جسم لخری نا ولا يتغير ريح ده پیغمبر ده جسم مبارک بوی بدل شوی نه ده چې څنګه حضرت په اول رضی صحابه په قبر مبارک کې اخه ده زمام دقه عقیده چې اقص خوشبودار اقص معطر اقص تر تازه په خپل قبر کې محفوظ پروت ده. بیا وی بل هو الان وما زال اطيب ريحا من المسك واسد غير ذات خوشبودار وهو حي في لحدي حياتا مثل حیات مثلی فی البرزخی حیات برزخی دے التی ہی اکمل من حیات سائر النبیین و حیات بلا ریب اتم و اشرف من حیات الشہداء الذین هم بنص الکتاب احیان درم یرزقون و هاولائی حیاتهم الان التی فی عالم البرزخ حق ولیکن لیست حیات الدنیا من کل وجہ حیات برزخی دے و لیست من الدنیا من کل وجہ. دا غیات امام زاہبی ہوئی او سیر اعلام النبلاء کی دی نورت نور بزدر تصیمہ دا یو مشہور کتاب در تخیمہ دا یو کتاب دی زان سرا نوٹ کا دا اعلاء السنن اعلاء السنن دے جلد ولسم دے او 268 دے اعلاء السنن دے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ چی دے علماء دیوبند مشہور عالم دے. دائی باتوں نظر تزکا پیش کوم چی بعض خلق دے دیوبندیت معیار پا المحند اور مفند باندی لگولے دے او دا دے عقائد دی دا ظفر احمد عثمانی سے دے اغی علماء ندے چی چاپ اغی دستخط کرے دے او دغی کتاب اعلاء السنن اما سکا موجود دے او جلد 17 268 صفحہ یاد رکھا. فَإِن قُلْتَ کته وای چې بشک پیغمبر علی السلام حی فی قبره فیکون التضیه حی دون المیت باب التضیه المیت ابو داود حدیث ده حضرت علی سے اپنے نبی اسلام علیہ السلام پر ذبح قربانی کہے نو عنوان دے باب التضیه عن المیت چ باب دے پ بیان د قربانی د مڑی نا حضرت ظفر احمد عثمانی سے فرمائے کہ تدا سوالو کے چ دا باب کو تا د قربانی د مڑی نا ان معنون کرے دے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود جوان دے سوال باندې پوچھو فین قلتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبره فیکون التضیه حی دون المیت قلنا اسو قلنا وے دیکھو یوزے وی قلتو پکارو قلنا ام علماء دے بند ویو چفتل کا حیات اخرى لا من جنس الحیات الدنیویتی فهو میت بی اعتبار حاض الحیات الدنیویا سپوش منانا سیوا سی شبل کتا ہوں جی بخلا خیارا بل جلدن داد امداد الاحکام جی ظفر احمد عثمانی سے کتاب دے او دا ظفر احمد عثمانی سے علوم دا اشرف علی تھانوی سے جمع کر دی او دی کتاب باندھی دا کم عالم بل دے اغد عبد الشکور ترمیزی سے پلار دے او دا دوار دا اشرف علی تھانوی سے مریدان دا کتاب دے امداد الاحکام او دی کراچی مکتب دارالعلوم میں کراچی نمبر 14 میں چاپ شیر شاہ شیر دے او دیدی دا صفحہ نوٹ کا زان سرا اول جلد اول جلد دا جلد اول دیکھا لوگوں نے مسئلہ پکے پاس 342 صفحہ دا 310 اختم سفر اب دال اردو کی دن وغیرہ کیلا دل کی مسئلہ حیات انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی حیات بعد الموت یہ حیات دنیوی یا دوسری وغیرہ ذالک الجواب انبیاء علیہ السلام کی حیات بعد الموت حیات برزخی ہے جو دوسری اموات کی حیات برزخیہ سے اقوا و اشد ہے دکا منگوئی کہ نہ سنور سے ہوئی اور جو شخص حضور کی یا سب انبیاء کی موت دنیوی کا انکار کرے وہ گمراہ ہے ابھی قال اللہ تعالی انک میت وانہم میتون فسوا بینہم وبین فی الموت تشوا علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب امداد الاحکام جلد اول اور 342 کی لکھی جدا حیات برزخی دی داتو بندان علماء دی دارنگ گورا دادی دی تصوی گورا فتاوی دارالعلومی خیش شاہ سے بیاوی کم فتاو دارالعلومی پنج پیر دارالعلومی شاہ توحید و سنہ دارالعلومی پنج پیران سلیو کل دی دادیو بند دی خاچو دیو بند دی مرازے چی بند دی دہلی کی ملی صحبان و صفحہ 397 بانے 397 الجواب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات شہداء کی حیات سے بھی اقوا و اتم ہے اور مراد اس سے حیات دنیاوی ظاہری نہیں ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انک میت و انہم میتون لہذا احکام اموات ظاہریہ سب پر جاری ہوتے ہیں ٹھیک شو بھائی دائیں دیوبند عبارت ہو فتح دالو میں دیوبند امنگ یار دق ہوئی من خنور سنو بھائی کفایت المفتی سے مفتی کفایت اللہ سے کفایت المفتی جلد اول 68 کی لکھی انبیاء کرام علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ ہیں مگر ان کی زندگی دنیوی زندگی نہیں ہے بلکہ برزخی اور تمام دوسرے لوگوں کی زندگی سے ممتاز ہے داغورہ کفایت المفتی جلد اول 68 صفحہ ٹھیک شوان دیم فتاو لکا نظام الفتاوا، آغا نظام الدین مفتی نظام الدین سے چچا دا لس جلدی فتاو دا دارالعلوم دیوبند منظم کری دا داغی اخپل فتاو دا نظام الفتاوا جلد دو صفحہ نمبر 16، ان کی زندگی ناسوتی و عنصری نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ایسی رنگ کی ہے جس کی کیفیت تامہ ہم نہیں سمجھ سکتے. انبیاء علیہ السلام حیات دا دنیوی نہ دے، دا جسد عنصری سر نہ دے یارا، ناسوتی عنصری نہ دے، بلکہ اگر دے برعکس برزخی دے او دا غیب حقیقت مگر کیفیت تامہ بانے مگر نہ پوئی. چاہو لکل صاحب نظام الفتاوی لکل مسئلہ حل دا کی نہ دے لال شوئے چرتا شیر یار با ما زغدار رساله تعلیم القران او بعض خلک وای چې دا دې باندې خارج دي دا تعلیم القران رساله ده یار او دا ډیره پخوانی ده. صفحه نمبر 6 خدا ما نام تعلیم القرآن بابت ما جنوری سن 1961 در سن 1961 تھا اور پر سن 1961 کی ما یعنی ما کور پریخو سے سبق تراغلو تیشوا اور پر سن 1961 کی ما نحمیر وی شرم تعمیل مم وی تیشوا در سن 1961 تھا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دلوی کا فتوہ ویش حسین اسلام مفتی کفایت اللہ صاحب کیا سوال کیا گیا کیا فرماتے علماء کرام اس بارے میں کہ مثلا زید کہتا ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بحیات دنیوی اس جسد عنصری کے ساتھ زندہ ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ سوال جواب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی حیات برزخی حاصل ہے جس کی کیفیت خدا تعالی ہی جانتا ہے، لیکن حیاتی دنیاوی کہنا خلاف اہل سنت والجماعت ہے. دیکھو منگ تو استاسو اہل سنت زانٹنگ کرتا مفتی کفایت اللہ سے بھی، لیکن حیاتی دنیاوی کہنا خلاف اہل سنت والجماعت ہے. پیالی کی اس فتوی کی اصل مولانا محمد امیر صاحب بندیالوی حال ساکن سرگودہ کے پاس موجود ہے. مولانا محمد امیر صاحب تھے وہ اغد مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب والد ماجدو او دائیو دیر لوئی عالم ترشیو دو مولانا حسینی سے شاگردانوں کے وی دیدی فتوی اصل علت موجود دے. ما تاولہ بندیالوی سے نتا پوسو کا ما اس کی اصل آپ کے پاس ہے ناغیوی ما یور سارے لکلی دا چاگا حیات النبی پنم بانے دا او ما دا حوالہ پاگی کے ور کرے دا ٹھیک شوا بیا ما دی اگر آپ سرگودہ آئے تو آپ کو اس کی نقل میں دے دوں گا او دا نقل شتے میں صفا مفتی کفایت اللہ سے بھئی کہ سو کچھ دا فقط دنیوی دا اگر اہل سنت والجماعت نا جی دیوی دنیوی کے نا خلاف اہل سنت والجماعت ہے، خلاف اہل سنت والجماعت دوی او دو روایتوں نے پیش کی داغی لوگوں نے تاستا حقیقت خیمہ یو دوی پیش کی انس سے فرمائے چی ان الانبیاء احیان فی قبور یصلون یو توجی یاد کا الحمد للہ و بمنه و بکرمه دی عاجز تا چکم تاثر خبر کی ممارست فی الحدیث وقت اللہ حاصل کرے لکہ چیز قرآن کے دیکھ گتے متی ہوئی آقوا دیکھو تفسیر نہ گوری الحمد للہ شروع حدیث میں قتلی دی اور گورم ہم اس سمچ ما سکا سوا خراج دی مطالعہ تناستے ہیں اور انشاءاللہ علم نہ موڑنے ما اللہ بما نہ مڑے سوچ موڑ کرے نہ ما زب اخپل جن کی انشاءاللہ کتابو نہ گورا ما الانبیاء احیان فی قبور یصلون قبور نہ کی قبور برزخی مراد شی حیات برزخی شا اور یصلون اشتغال پا امور دا صلات شی لا اشکال فی هذا الحدیث سے اور دا طول احادیث چکم تاوی چ موسی علیہ السلام ملے دو یونس علیہ السلام ملے دا ټول اشتغال حدیث باندې پوښ وای انبیاء پخپل قبرونو کې ژوند دي مز کوي قبور نه قبور برزخی مراد دي دې شو حیات نه حیات برزخی دي او یصلون نه اشتغال فی الصلاۃ مراد دي زکه چې چا کم سی سرمینه هغه کوي کنه کوي ته چې تور از قران وای د شپې په خوب کې بیا خلاصې یاده داسې ده کنه کم سی سره چې سره مشغول وي نو بعد الموت پای کې اشتغال وي اوسم دغې د زړونو سکون چې ده هغه اشتغال په عبادتو د پروردګار کې تلذذن ده و اما اشتغال په اعمالو کې اے حقیقتن وابد ربک حتی یأتیک الیقین اگر اشتغال ختم دے اگر تکلیف دے تکلیف بعد الموت ختم دے اشتغال تلذذی دے لہذا خبر اخلاص شوا او کی بیام وے و حدیث دے وے دا میزان اعتدال دے او دا جلد اول دے او صفحہ 460 دے دوی حجاج ابن الاسود عن ثابت البنانی وی نکارتن دا سرے دیر ناشنا دے حجاج ابن اسود مارو یانو فیما عالم سوا مستسلم ابن سعید فاتا بخبر منکر عنہ وی دے صرف نقل کی دا مستسلم ابن سعید نا اور دے راتل کی پا اخبار منک ناشناو کی ان انسن ان الانبیاء احیان فی قبی صلونا دا حدیث منکر دے بیادے پا صفحہ 518 کم لکی 518 کے حدثنا مستسلم ابن سعید ان الحجاج ابن اسود ان ثابت ان انس مرفوان الانبیاء احیان فی قبی صلونا لیکن دے ہوئی چه دا حدیث مبارک چه ده دا حجاج دا بنانی نقل کئی او دا حجاج احادیثو کی منکر ناشنا ده نرس حدیث مرسل او منکر ده نیک بخت ہو سکے او سوک ابن ماجی یو حدیث ده ابن ماجی یو حدیث مبارک ده فنبی اللہ حی یرزقو اگر اصل کی کلام مدرج من الراوی ده على قول ده پیغمبر علیہ السلام نده او کشین التعذیب التعذیب لکی چاہے کہ او بغدہ ده آئی کی او راوی ده ابن ایمن اور آغا ابن ایمن روایت کے ده عبادہ سرنا او ده ابن ایمن ملاقات عبادہ سر ثابت نده نو حدیث مرسل ده او دق فنبی اللہ حیون یرزق ده حدیث مرسل ابن کثیر پخپل صورت احزاب تفسیر کے لیے کلی رہندہ خبر رانا خبر اخلاص شو دا نسائی او حدیث مزدہ نسائی پر اتوان او حدیث ہو گورا حضرت دا بخاری حدیث تے کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی سوخ کی وفات شلو چی وفات شلو وفات شلو حضرت صدیق راغی اما آباد من کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات ومنکم من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت دا عقیدہ چاو دے ابوبکر صدیق وا اجماع صحابہ و پدی چارت نے کرے دا سنن دارمی دے ما سخا جلد اول 55 صفحہ دا باب وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکل چ حضرت عمر سے براوے او عمر سے چدا او وچ زما مخ کے بدا خبر نہ کوے فقام العباس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وانه لبشر وانه ياسن كما ياسن البشر ايكم فدفنوا صاحبكم فانه اكرم على الله من ان يميتوا اماتتين ايميت احدكم اماتتا ويميتوا اماتتين حتى عباس سے فرمائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر او عمر پورا کر لك عام بشر چ عمر پورا کی لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات اور نبی علیہ السلام لا خبر مبارک کے نہیں پیشوا اور اللہ پدی پیغمبر بدریم دری ضلع مرگ نہ راولی زکر چ اللہ بپو متیانو دو ضلع راولی اور پیغمبر بدری ضلع راولی دا کے دے نش دا نسائدہ جلد اول دے صفحہ نمبر 55 دے او کہ دا سی نسخہ چا سخنی بزرم اسی پاکستان چاپ کری دی ناغ پش پیتر روپے ملاوی گی دا خود بیروت چاپ دے نو عنوان لکھے باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حدیث بدل تعال تک حاصل شو بعض خلق ہوئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر کے جوندے دے پا حیات دنیوی جسمانی سرا پوشکانا اور بیا ہوئی دوی صرف دمرہ ہوئی نو احمد رضا خان ور سر یو قبر بلا تلکا خبریں وی لہذا ازواج مطہرات ور تا پیش کی گی اور باقی دا شباشیم کئی اس بس سکے دا حدیث دا بخاری در توی میارا دا صفحہ مشکات جلد ثانی 270 دے، حدیث تا مسلم دے، حدیث نوٹ کے وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا وہی بنت سبع سنینا وزفت الیہ وہی بنت تسع سنینا ولعبها گڑے مڑے ولعبها معها ومات عنها وہی بنت ثمانی عشرہ ومات عنها. دا مسئلہ دیر باس فن نکی پا دی مسئلہ مانے باس کول حصول کو دی خلق من مجبورہ کرو. دا یو تفسیر دے دے تو مشکلات القرآن دا انور شاہ کشمیری سیب دے اور دے لکیچ آل انبیاء احیان فی قبورہم مانا دادا چہ داغی ارواح تا اگا قوت حاصل دے چہ بل چاروح تا قوت حاصل نہ دے. دے ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات موت روح آنکی بعد مفاق تیشوان ودر مقابل همی آمد الانبیاء احیاءن حاصل سشو. اے موت دیتوئی چه پست جدا کے دو در روح بدن نا دا روح ترقی نشی حاصلو لے دیتا موت روح ہوئی. او حیات روح دیتوئی چه پست جدا کے دو در بدن نا پا حصول در ترقی کے مشغول وی الانبیاء احیاءن بئی طور آمدن. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی او بلکہ دیکھو یو داسی جملہ مذکر کرے نا چیزا ما خود در تائی وقت نو ویلے خوش چونکہ کتاب شتے نو زدر تووی ما دے پا کیف تکفرن باللہ وکنتم امواتن بان لکی صفحہ نہم باندے بلکہ تحقیق آنس کہ مان حیات تعلق روح با بدن است و در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست بلکہ بقائے شعور و ادراک روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر با حیات فرمودہ اندور مسئلہ شوا. انور شاہ کشمیری رحم اللہ مشکلات القرآن پدی دمر کتابونو کی چما دا بستر شوی پدی دمر کتابونو کی چما دا تکم کتاب پیش کا نماز طویل چما دے بابا کتاب داو ہاں دا انصاف دے رشاۃ توحید و سنت دا علماء زخو عالم نیما خزو چونکہ داری خادمی ما اور ما داری سپنے سمی کری دی دیل پاردہ عبارتون ما تاوستا پیش کرل دا زمان دا اکابرین انصاف ٹھیک شوان دو یو ٹکے موتے دی ان کو نکالو دا دوی بندیان نید مفتی کفات اللہ دوی بندے دی نزیم مفتی عزیز الرحمن دوی بندے دی نزیم کہ زفر احمد عثمانی صاحب دوی بندے دی نزیم ٹھیک شوان دا سمرا کابری ماں سے پیش کر او کہ تو یہ چتا سنی ہے دوی دی نو یہ الٹی ہے گنگا عجب چل رہی ہے تا سنی ہے دوی دی مر دا کو مال تو سمجھ کے ناراضی حاصل بے دائی چاگی دوی بندیان دی نو زیم تنی خبر اخلا شو کہ مفتی کفات اللہ دوی بندے دی نو زیم کہ مفتی عزیز الرحمان سے دوی بندے دی نو زیم اشرف علی تانوی سے زفر احمد عثمانی سے دے نو زیم نو چاگی دی نو زیم نو تا نی خبر اخلاص ہو دا دی نصاب خبر سخت خبر ندا مسئلہ حل دا بس دا دو مسئلہ میں دارتا ہو کہ نرم کتابو نشتے خصو کمو یارا اللہ قرآن اخلاص ہو گواری مسئلہ حل شوا تاسو تول علماء کو مس عبارتن میں دارتا ہوئی دا زان لبیا نور کے خان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَات بَلْ أَحْيَاءٌ جندی دی پا حیات برزخی اخروی سرا ٹھیک شوان ولیکن لا تشعرون دا سی حیات تے چی دغی پا حیات تاسو نپوی گئے ولی نپوی گئے زکار ورمانی لکی زکا بیزاوی لکی تے انو من جنس حیات الاخرویت اغاو اخروی حیات تے او بغیر دا وحی ناغی ترسی دل مشکل دی وہی چی کما حدیث دا مسلوق در ابن مسعود نو آمی در تا بیان که او حدیث دا آ حدیث دا مسلم می در تا بیان که نسمت المؤمن آئی سبی یا لقو فی شجر الجنت یا کلو پوشکنا حتی یباسو اللہ الی جسدی یوم یباسو دغا حدیث دا محمد دے صل اللہ علیہ وسلم آج روح مسئلہ و تعلق روح مسئلہ اب بعض خلق ہوئے چھو دوی دا قبر عذاب نہ منی فلان کے نہ منی زما د مشکات تقریر خرسیگی مشکات تقریر کے سب شیر تو مشکات تک شیر اور اس باب اس بات عذاب القبر واخلا تب تسلیوشی چی روح ستوئی تعلق در روح ستوئی اور روح تعلق حلولن دے کہ غیر حلولن دے کل بدن تا دے جزء بدن تا دے بکم مقدار سر دے ال تک انشاءاللہ مالہا و مالہا تفصیل میں کرے دے اور پھر کیسٹ کے بند دے تو پاتانے واخلا کرنا مسئلہ حل دو الحمدللہ ارمان دے یار چھو شپک میں آشتے خود راہوڑ لے رانا اما تر دے مسئلو بانیو خبا اسکولے ترجمیم در پخک کولے اس منڈا ہم بنو سوک اللہ تو اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ امتحان کو حال دے مسلمان امانگا امتحان اخلصتا سو بشے من الخوفی پس سرا دیر دا دشمننا والجوعی اولوگا کلا کلا دوڑے انی فاقم راشی ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور امتحان اخلصتا سو پکمول دا مال والانفس پکمول دا نفس نسرا نفس سنگا کمیگی یا خدا چستا دا نفس دے نو دے کم شا مخکتا دا سے قتل دا نفس دے قویو اس دا سے گوری کم شا کی کم نشا مخ کی نظر تیزو اس ششو لگی دا نو نفس من السش اے والانفسی کمی پا نفس کی راغے مخ کی زوانوی تاوی چمن شما دیگری نیست اوستا نفس کی کمی راغے بلارزی تخ تخ کئی بلارزی کتا دا امسا سواشوا ونقص من الثمرات شدغه څه دکنه مخکي قوي وي بیمار شي ترګو نه نظر ختم شه آ فالج در باندې راغې او په بستر یې باندې اود شوی پریوته ونقص من الاموال والانفس راغې ٹھیک شو بدن انساني کی کمی دې ته لکېږي عقل دې نو مخکي تزوان وي عقل دې کامل او اس بوډا شي نسيان دراغې لیکن عالم حق پرست چې بیمار ني دغه دماغ باندې نقصان شیخ القرآن علیہ الغفران چکل آخری وصیت کو نو داسی وصیت کو لکہ چی یو زوان سڑے وصیت کی خطبوی لکہ داسی چی دا زوان سڑی خطبوی کسو دو کی ملائی او جلالین کا کام زیب زیلی کی قرآن پاک دو آیتوں نے دی یو سورت نحل کی دی یو سورت حج کی دی ثم یردوه الی ارذل عمر لکی لا یعلم بعد علمی شیئا لکی لا یعلم من بعد علمی شیئا ایشو کنا یو کہ علمی ہی دے بلکہ من بعد دے اشارہ دا چی سڑے گوڑا شی ذہن کمزور شی لیکن حق پرس عالم تر آخر پوری تابا قتل بوداگان بوداگان شیو لدیسانی او خلق اللی چو سر نیسی اللی چو نیوی راولی پا زور کینے پا زور پاسی بچہ حدیث تکینی داسیوی چو تو سمندر روان دے او چو بل بڑا نا تا پوز ہوگی نا بڑا سندی خوڑ دی ساتا نیتی نی دہا پرس عالم پہچان دالی او الحمدللہ بے مانی یادکو الانفس نفسنا نفس مراد نفس عبد نفس ابن دے نفس اخ دے پلار مرشی رور مرشی خزے مرشی اور پوش گنا وثمرات اور میوی اس میوی انہ کما میو مراد دا سوکے چی دا میوی مراد دی چی کجورا دا بیجنے گنا سو کوئی دا میوا چی کجورا دا کیلا دا انگور دے اور سیب دے دا میوی مراد دی لیکن حدیث کرائے چی مراد دا سمرات نا اولاد دے لکہ ترمیزی حدیث کرا دی کرے چی اوسرے مرشی دی اوسرے بچے مرشی کا نا اور فرشتی دا غیبو پا بروسی اللہ وی چی اخذتم سمرات فؤاد عبدی وامغستا زماد بندہ دزغ میوا ماذا يقولوا فيقولون يسترجعوا فيقول الله تعالى فشهدوا باني قد غفرت نو التا حدیث کی ثمرہ بچی طویل شوی دی نو ثمرات اور بچی دا میوا دا کنا خدا پلار تا پتہ دا چیز وی ستو وی تا سپر جی پلار سی ہو نشی چیز چا پلار مرشی نو غیبی میرا دا بودا وزا کخل تخیر تخیر بے کوزا خطر وچی زوی مرشی نو پلار تا گورا دماغی خراب شی منگا خپل استاز ما تا پوست کزم والی سیبون دا خبره کولا وی دا ولی اصل کی محبت تا بر نراغن دے دے نکتی پونشوی آدم علیہ السلام چی خدای دا خواب جور جو کن پی آدم شو جی خواب آدم تا جور شو آدم تا سب پتا چی پلار سی آدم پا پل اصلو کنا نو چو قابل پیدا شو حابل نو مین شورو شو محبت تا برنا نو برنا محبت پا کتی کتنا محبت پا بر دیر کن دی بیا خوچی وادو کی خبری بیا دا پلار بی دشمن شو دا جی بٹ بوڑھا تا تولش پٹو خوی خوب نے وقت کلو اڈو خوب علم نرازی تا خیال دور تا او چی تم آشم یا تولش پدر تا مور ناستا وا ای اللہ او جڑلی هم چی خدای زمان دی بچی تا دیر تکلیف تے دانوی چی خدای دی رکا خوب ندی وقت کلو نای جاڑی یا اللہ زمان دی بچی تا خیر کلو او گیر دی دا سی او دا نوی چیز تولش پا شوگیر مندو ما سار چه پاسی زمان دی بچی تولش پا خوب نده کری های های زری زری شا او دا نوی چیز زمو سا زری زری شی و سمرات اولاد میودا و بشر صابرین او زیر ورکه صابرینو تا صابرین سوگ دی الذين صابرين اخر اذا صابت مصيبه چکل سیغیته مصیبت قالوا دل تقول زبانی مراد نه ده بلکې قول اعتقادی ده لکه چې ما ده تفقاله کی خبره کړی وا او من الناس من یقول کی تیر کنا ارت دل تقالوا اعتقدوا عقیده ساتي انا لله و انا الیه راجعون مگر خاص الله یو ملکن و عبیدن و تصرفن و انا الیه راجعون الله تو واپس کی دن کیو یو بادشاہ تا خپل په ملک تصرف کامل شته په اعدام سرا او په ابقا سرا او په بشرا سرا الله پاک دې خپل مخلوق باندې قادر مطلق مالک دې کی وجنی او کی جون سات جون دې ساتي کی خوندی او کی جړوی او کی روغ ساتي او کی بیمار ساتي دا دغه کار دې مالک چې خپل ملک تصرف کوي نو مجاز دې چا په کې اختیار دې ایشوا ان لله قال ما نسوا ځان په پوکه ها بعضی وخت خلک وي لکه ته اوس وی فلان کې مرشد قالوا انا لله وانا اليه سمعنا الذين ذا صحبته قالوا اغه مؤمنين ته چې مصیبه غي وي قالوا الک تا فی کایت نقل ک سړیا خپل عقیده صدستا سوا فلان کې مرشد سوای انا لله وانا دوی ور پسې قالوا انا لله سمعنا مؤمنان ویسی چې انا لله زوی مکن او کله کله د مليان خواري کنه فرض پسې بلچا آخر کیوئی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا رحم الله فرس کوشی ومن بخاسرین شو برحمتك علاقہ اور پسی سب بلد دعاو ہے بیا برحمتك خب آرہا خب پاک بی خلق لکوئے ورکی دوی بس صرف دی تکو چې چر طرف بنا راغنه دعا ده او یو امام مزه کو ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق انت خير الفاتحين الکه دغه مسلمانان دي دی. دیرم به کار کوي ځان خو په پوکه کرا قران وایا څه دی نیک انسان نه قران وایا عالم نه قران وایا قالوا انا لله وانا اليه راجعون ٹھیک شو علماء کرام والحمدللہ اولائکا دا مؤمنین چی دی دا صبرناک چی دی علیہم صلواتن فدی شاب اسو آفرین دے واو شیع القرآن اللہ دی پی غریق رحمتن پی ور اللہ دی غریق رحمت کی صلواتن شابا سے دے ایمان بکولا فدیوان شابا سے دے ماو چی دا شابا سے چرت لکی لی دی نما چی تفسیرو کتا علام قرطبی لکی صلواتن الغفرانو وثناء الحسن بخندا او خخ تعریف ندی ورحمت او رحمت کشف الکروب وقضاء الحاجات رحمت معنا الله حاجت پورا کئ مصیبت نه تلر کئ واولائک هم المهتدون دا کامل هدایت والدی مؤمنان و صفات بیان شنو تک شو ان الصفا والمروه من شعائر الله جواب دا نهم سوال دا سوال تقریر از دکا یا خو دا سوال یهودیانو کرو مکه نقطه یادکا صفا و مروه خو تا پتا دکا نا آغا بیت الله شریف سرا دو دیره دی صفا دیره دا خوچا تغس مشته مروه همشته تک تور کانی دی دا سی مئین دی لکا تیلو پشان لا تک تور مزیدار اللہ دو منگا طول بوزی او چی التا سوی لرشی بیا قرآن پاکن توافو کی بیا رازد یا دو سورتون خلاص ہوئی بیا رازد بیا توافو کی چی بیا توافو کی بیا رازد یا دو سورتون خلاص بیا ہوئی اللہ سم رفن بکی کنا او دا دنیا کے لوی تلازوز دیارا لباس دیوا چو سبوشی دوڑای دیو خوڑ سبوشی ریتکر چرگو خرس سبوشی ایمان کامل دی اللہ نصیب کی عمل صالح دی اللہ نصیب کی صفا اور مروہ بانے دا دو زیون دی زمانی جاہلیت کی یو سڑیو چنم دیاغی اصافو ایو خزوا چنم دیاغی نائلو او دی اصاف اور نائلی دلتا مختور کا تاسو سپوئی گئے کنا مختور کا چه مختور کا گناہو کا اللہ مسخ کل مسخ کل زکر چه هر زی کی محلت تی پہرم کی محلت نشتا دے آلتا دے ومن یورد فی بی الحادن فی ظلم نزد من عذابن ارادی سر سزاور کولے کی گی زکر چه حرم تو ہین دے دوی چه سوق کے مختور کنو خدای پاک دی مسخ کل ندا مسخو ندا مسخ سٹکوری پیجن زمد وطن پختو دا سٹکوری پراتو تک توری گٹی سٹکوری پراتو تیشوا سو زمانے پورے روسی خلق را چه داستو دی یو ہو داخو پا عبادت کولو کولو کولو کولو دوینا داشے جوڑ شوئے دے ای زمان ستا پا مخ کی ستا دے اللہ پا مخ کی می بیا عبادت شروع کر عبادت شروع کن یو چت کا پا صفائی کی خود ابل چت کا پا مروائی کی سنمون اسمہو اصاف علی الصفا فسنمون اسمہو نائلا علی المروائی یاد کدا خبر بیا چې څوک اسلام راغی الحمدلله دا بوتکشی وشو صفا او مروه صفا سوتره کړی شي ٹھیک شو اوس تقریر سوال یا خو يهودو اعتراض وکړه چې تاسو د صفا او د مروه په منځ کې سایه کوي او احترام کوي حالانکه اوسه پوری خود دلته غیر الله عبادت کړه اصاف پوجوا یا د نائله پوجوا ٹھیک شو حضرت فرمای ممکن دی چه صحابو پزرک کی صدا سی یو وهم راغی چه یا اللہ او سب پر خودل تا اصاف نائی لپرتو او که منگ دیدی مخی میند کی سائی کیو چه تو گناہگار اللہ ان صفا والمروت من شاء اللہ دا خود ما دیدی یادگارو ندی پلیتانو پلیت کرو اگر پلیتی ختم شوا دا خود ما دیدی یادگار دی لہذا بی ججک زما با شیخ وی بی ها نور مال اردو میں خود شیخ خبر رازی بی ججک طواف کوئے لکم من شاعر اللہ دی خبر اخلاص شو ان الصفا بے شک صفا غرچ رے والمروة مروة من شاعر اللہ داد اللہ دی دن دی یادگار انہوں نے یادگار دی شاعر ستوی شاعر جمد شعیرتن دا معلم التنزیل دل تلکی خازن شریف دل تلکی نورم دیر تفاصیل کی شاعر جمو شعیرتن اغسطی کل ما کان معلمن بقربان یتقرب به الاللہ تعالی من صلاة و دعاء و زبیحا تیشو شاعر جمو دا شعیرتن دا او شعیرستوی نخیتوی کل ما کان معلمن هر اغشی چی نخ کرشیوی تیشو سدی پارا لقربات یتقرب به الاللہ هر اغشی چی اگر نخ اگردو لشی اللہ دا قرب حاصلو لدی پارا لکا دعا شوا لکا قربانی شوا لکا چی مز شو لکا چی جماعت شو لکا چی بیت اللہ شو تیشو لکا چی اہل اللہ شو دام پکی داخل تی زکه یار علماء لیکل دي علماء لیکل دي چې یو عالم هڅه به حیثیت علم وینو دا کفر دی ٹھیک شو یو عالم هڅه به حیثیت علم دا کفر دی او کې به حیثیت ذات خدا من انسانانو خبره او کده مولا تو په حیثیت بی عزتی کئ دا کفر دی ذکر علم بی عزتی دا کل ما کان مولما بقربان یتقرب به الى الله تعالی هر هغه شی چې نخو ګرځول شي الله د دین یادول دی پاره لک صلات و دعاء و ذبیحه لا طول نفشه خ نفمن حج البیت هغه سو چې رادو کی د حج د بیت الله شریف کسو کې رادو کی د بیت الله شریف د حج کولو اوی اتمرا یاد عمره کولو فلا جناح حالی نشتر گناہ پا دی حجی سے باندے او پا دی عمره کا ان کی باندے ایت طوف بیما که دی منڈی را منڈی وی پا مزد دی دوارو کے دی تسائی ہم وی او دی تواف ہم وی زکا چه تواف دوران تا وی او پا دی کم دوران دی صفا نشورو کی گی پا مروائی ختمی گی تواف شکن شا دلتا نشورو شوی علتا لاری علتا نبیا دلتا رالی نو دا تواف دی او دیتا سائی زکوی چی بین المیلین الاخرین حکم دی چا جسے بمندی وی نو دیتا سائی هم وی نو تواف سواب مروہ کے تواف مشتے اور سائی هم دا این یا تواف قرآن زکوی ٹیک شا مولانا سیما فلا جناح علیما این یا تواف بهما اس فقی باس خدر تنشم کولے خوزسر مسئلہ حل کول غارم علماء پا دی اتفاق دے امام ابو حنیفہ پا نزبان صفا مروہ پا منز کے سائی واجب دا امام شافی رحمت اللہ علیہ پا نزبان دے فرض دا اور بعض علماء وی چی دا مباح دا دیکھ شوان منگوی چی واجب دا امام شافی سے وی چی فرض دا بعض ایمہ حضرات تی چگی دا مباح دا ولی مباح والوی فلا جناح ان یتوفا اللہ پاک امر پر طواف نہ دے کرے بلکہ اللہ نفی دا جناح کرے دا جان پی پوہ کا امر پر طواف نہ دے بلکہ نفی دا جناح شوی دا چی گناہ نشترے چی نفی دا جناح اشوا نو اباحت ثابت شد چی مباح دے نہ واجب دے و نہ فرض دے چاوی اگر خلط سب قائل دی چه تواب بین صفا و مروه مباح دی منگ دی جواب ورکو وازم شیخا سمع اللہ پاک تا تا قرآن کو نصیب کرے وا حضرت مرحوم با فرمائل چه نفی دا جناح چه دے دا قدر مشترک دے نفی دا جناح چه دے پا معنی دا اصر جائز سر دے او دا جواز قدر مشترک دے پا ما بین دا فرض کی او پا ما بین دا وجوب کی سمجھ گیا نفی دا جناح مستلزم شو جواز دے پارا چی جائز شوا او جواز قدر مشترک بین الوجوبی وال فرض دے نو منگوی چی دا واجب دا زکا چی حدیث را وجوب ثابت دیشی لہذا صفا مروہ پر منز کی سائے سے شوا تک شوا امام شافعی سے فقدو بما بد اللہ بذکن صفا اگر ترتیب دے پارا دے نو فرض منگوی چی واجب دے بس نور سجگر نشتا دے پا ما بین دا فرض و واجب کس فرق دے فرقی نہ فرقی اعتقادی لا عملی فرض واجب کی فرق صرف اعتقادی دے عملی نہ رہے تو عدس کے فرائض رشتے واجبات نشتا دے یہ نقطہ علماء درد ذکر گئی فما بین دو فرض واجب کے صرف فرقی اعتقادی عمل کے ہوٹل یو شان ردی کانا ان تیشوس مسئلہ فلا جناح علیما ان یتوف بیما ومن تطوع خیرا اغا چاچی پو خوشحال اکرل نیکی فإن اللہ شاکر علیم اللہ پا قدر دان علم والدے اللہ اللہ فمن تطوع خیرا اغا چاچی نیکی اکرا نفلی اغا چاچی نیکی اکرا نفلی داولی ری زکم ری سے بتطوع زیادت توئی خو خیر و سر مقید کا پا خیر مقید کا زکر چی زیادت مطلقا جائز نہ دے بلکہ اگر زیادت جائز دے چاگا خیر وی تی پی پوانا شو یارا توجہ کوا کنا اس ماں سپیٹ پر لکھ تیزی کنا اویخ بیدار و ستا دو نکتا و سر انشاءاللہ بیانو ما فمن تطوع خیرا نو دا تطوع مقید کا پا قید خیر سر داولی اشارہ دا چی نفسی زیادت پا دین کی خو جائز نہ دے اگر تطوع جائز دے چی مقید بالخیر وی او کہ کل یو سرے تطوع کئی لیکن خیر نوی لیکن بدعتی چی بدعت کئی نغی ثواب نشتے اٹھے گناہ دے ازو خود زان نه اس خبر نکما ما خو تاسو وعده کړی دا چې زه به تاسو خبره چکوم په تفسیر سره وکوم ان شاء الله. دا تفسیر کلام المنان دی او دې صفحه 184 ودلنا تقید التطوع بالخير ان من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله انه لا يحصل له الا العناء. بس هغه عمل چې خدای نی بیان کړي خدای رسول نی کړي هغه عمل نو دا یې په کولو کې بغیر دستو مانتیانه بل سن ملاويږي ثواب خو هغه عمل دی چې هغه عمل مشروعي یعنی قران او حديث رسا مثلا شو ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الله پاک قدردان علم والدي مشهور واقعا یو سری قصه کوله پنځ پیر شیخ قران رحمت الله علیه کمالو چې قران په پښتو کې خلق وتا وای دا پنځ پیر یو سړی او هغه به کپڑے خرڅولې چرته تلو کپڑے خرڅولې ان یو مولوی سی بو تعال خپل تعلیف ته ترجمه کوله په دې ځکه ان الله شاکر عليم الله پاک شکر ادا کوون کې عالم دی نو دې خو څنګه دې زه خو دې کپړو پاندو کنه دې ورته استاد دې شاکر سمان دې وکړه کنه شکریا ادا کول والا اے استاد دا الله دې بنده شکریا ادا کړي پته سړیا می سره جړ سره په کپړې خرڅ استاد مليانو کې څه کار دی شاکر ته شکر یې شکر نه پمانه شکریا ادا کړو ته صدا سي وای چې فین الله شاکر الله قدردان علم والدي دا بخني بلکې پنځیر نه خني راغله مطلب دا شو چې دا پښتو ترجمه ګوره پنځیر واله کوي ته شو کنه مسلمان وبکه فین الله شاکر الله قدردان دے علیم علم والدي شو څه کنه قدردان علم والدي ما چې مدارک وکړه ما دا ترجمه چا کړی دا کنه دا کړی هغه چې او چا کړی دا وي مجازن علی القلیل کثیرا مدارک معنا دا مجازن علی القلیل کثیرا په لکشي باندې ډیر وزن ورکي قدردان شو کنه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الله الله او زجر دے پاغا چا بانی چاہی کتمان دا حق کی ان اللذین اکتمونا بشک آخر یکتمونا چی پٹوئی ما اغا مسئلہ ما اغا مسئلہ انزلنا چی منازل کردے من البینات دوازش دلائلونا والہدا او تفسیر دا بیناتو مانا یاد شوا غرائب القرآن دے امام نصابوری فرمائی غرائب القرآن اغوی چوال هدا ما یقتزیه التنزیل من الفوائد نهدا نمراس سنت شخا ما یقتزیه التنزیل من الفوائد هدا نمراس ارغشه ده چه تنزیل داغی مقتزی ده چه سنت محمد ده صلی اللہ علیہ وسلم کتمان ستوی ترکو اظہارشه مال حاجت الیه غرائب القرآن بولی کان کتمان ستوی الله ترک اظهار الشیء مال حاجت الیه چکر یو مسلی حاجت وی خلق تا او نو بیان نو دی تک اتمان وی او کہ کر دیو مسلی ضرورت نی او تا بیان نک نو دی تک اتمان امر اخلاص شو ترک اظهار الشیء مال حاجت الیه غرائب القران دی امام نصابوری اغه ذکر کئ او دارنگی نور علماء کرام پا دیده که خستا خستا خبری کئی والهدا من بعد ما بیناو لنناسی پست دینا اللہ کریم فرمائے بیناو چه منگا داری تفصیلی وضاحت کی لفاد خلقو او بیائی پتی نغلائی کا دلک کسان چی دی یلعنوهم اللہ نو اللہ پا دی بان لانتوی ویلعنوهم اللہ انون او لانتوی پا دی بان دی لانتا لعنت وی پدی باندې لعنت ویون کی تفدا احکام القران د امام قیاده او دې دلته ذکر کوي چې ودلت الایت ایذن علی لزوم اظهار العلم وترک کتمانه ومن اخر اجرت علیه الک یا ساتا چې پتا باندې اظهار د علم لازم دی او کتمان حرام دین او کتمان بنا کئے اور مسئلہ دی توحید با مسئلہ دی توحید با بیان ہے خام ویلعنہم اللاعنون او لعنت ای پدی با لعنت وی ان کی سوک دی ہر شیئر چیز دنیا دے ہر شیئر دے انس دے کے جن دے کے ملک دے طیور دے کے خیور تیور دی کہ وہ ہوش دی کہ درندی دی کہ چرندی دی کہ پرندی دی ہر یو شیر ہے. حدیث کی راضی چہ کل علماء حق اظہار پریگی دی بارانونا بنشی چہ بارانونا بنشی نو ملک سکر رخشی چہ کل سکر پیدا شوا خوش مولانا سیبا نو مارغانو باندے او بکا میشی نغی او دعا کے چھ اے اللہ دو چاپ وجی باران بندے تو خوی غرق کا ویلانم اللہ حتی ان الخبارا حدیث کی رائے تردیج خبارا خبارا بین زانے مر گئے اغم پخبر جال کی کاتمین حق بانی خیرے گئی حتی ان الخبارا فی وقت رہا اللہ الذین تابو سوا درچانا چی توبہ و باسی واسل وقت پر اعمال درست کی و بیانو اور بیانو کی فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ يَزُوبُ ذِي مِرْبَانِ حُكْم وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُ يَتُوبُ قَبْلُ كَمِرْبَانِ مَا شيخ القرآن علي الغفران بجو خبر کولا قرآن کریم کی دریو مجرمانو توبہ ذکر دیں یو مجرم ملاده اور یو مجرم سوک دے منافق دے ایو امیدے نس عالم توبہ دے پار شرط دادے دا دریشتے تابو یو و اصلحو اقبل اعمال بدرس کی و بیانو اقم بربان بغدری کی بیان بشورو کی کہ فقط نغلط صادر شوی کا نا نتبیاد اغیبان فتولی کا چی گوی دا قول ما نسا ون یاز پوشیو نو ما زدی قول نروجو کو ما لیکن امام ابو حنیفہ دا دیر مسن روجو کردا اسم چه حق پرس علماء مفتین دی چه چا فتی ورکر دی اخپل فتو نروجو شورو کرے وا مولانا رشید احمد لدیانوی مفتی سے واللہ دی پر رحمتون ہو رہی اور دی خط نیک سڑے ہو زر ارتن اگی علاقی تطلو من ما ویز دی مفتی سے اصر ملاقات میں یو سری ما تری سکے دیکھو سار یو وی ما خام بلا ہوئی ما دا سنگا وی یو فتو چو ورکی یو ردی نو بیادور دی پس ویچ ما روجو اکڑا نمائے دا خود حق پرس پہچان دے دا حق پرس پہچان ان دا دے چی تان یو فتوہ صادر شوا روست دی پیلم کی اضافہ شوا فور ہو جو گا فور نا دا حق پرس پہچان دے بس بیاد شاہ دا تابو ملی سے بسکی اول بطوبہ و باسی بیا بخبل اعمال درست کی و بینو اپا ممبر بودری کی بیان بشورو کی کرنو ضروری اعلان واو رہی جیسا یوسفور میں بدعات کولا رسمنا میں کولا دما خامی ترغیبات میں ور کولا اس مسئلہ میں اس دکرا کتابن حوالے را سخدی آپ بدعاتو آئندہ و بدعات نکوز گناہگاریو ما تا علم نو ما تو بو وخلا تخر دیو کی بیاد اول دیزان سے تویلی اگانی او تری خیخی تک دکھا نا بیان بکی خان اید امی توبا سورت آل عمران راوارا یو 88 نمبر وګرا اتیار عمران خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من اخر توبه وباسی من بعد ذالک پس تبد عملنا واصلح وقل اعمال درستی فان الله غفور رحیم دلت تابوا واصلح زکج دا توبه د امیدا بیا سورۃ النساء وګرا 144 یو سوش پک سلیخا دلتا ذکر دا توبی دا منافق دی الا اللذین تابو تیشوا و اصلحو و اعتصمو باللہ و اخلصو دینهم للہ نفعلائکا مع المؤمنین تیشوا بھئی تابو و اصلحو توبی و اخلا اعمال درست کل و آواتسمو پا قرآن منگول خخی کرے و اخلصو دینهم او انفاق پری خدا اخلاص پا کراغی مال مؤمنین آدو مؤمنانو ڈلک داخل شو تیک شو بھئی سو شو توبہ دا عالم سو تابو اصلحو بینو انور تابو و اصلحو تابو و اصلحو بس اے قرآن دی زکر کنا نو بعضی خلق ای پا خپل کتابونو کې صحابو تا بدوی لیدی رست دی خلقو دیاغی نا چا او وقت کلو چا پری خودل وی چا غی توبا وقت کلیوا اتو ورطوی چا چت لا تو خیا چا کتاب چرا تو خیا سرسال را تو خیا چا غی لکلی چا ما توبا وقت کلی دا ولی زکا چا تابو و اصلحو و بیان شرط دی او دا قرآن دی دا تفسیر دی احکام القرآن دا الکیاء الفراسی رحمه اللہ دے دلتا لکی یدلو علا ان توبتا من الکتمانی انما تکونو بی اظہار البیانی و انہو لا یکتفی فی صحتی توبتی بن ندم علی الکتمان فی ما صرف دون البیان سمانا صرف صرف پیغمان تیا نخلاسی گی بیان با بیان اے بیان اے احکام القرآن المعروف الکیاء الحراسی او جلد اول دے صفحہ 26 دا مسئلہ حل شو یا صدر دا مخیضا ان اللذین کفرو بشک آکسان چا کفر کرے دے وما تو او بیا مرشوی دے پا دے کفر باندے خمرات دے کفر نہ کتمان دے دلتا هم کفار پا دے حال کے چاہی پټ اون کې د حق ولائک علیهم لعنت الله په دوی د خدای لعنت ته والملائکه او د فرشتو او الناس اجمعین د ټولو خلقو سمانا حتا کې چا خپلان به قوم یو بل باندې لعنت وي موحدین به په لعنت وي دا کافران به یو بل باندې په خپل لعنت وي او ګره سورتی اعراف آیت نمبر 38 38 نمبر آیت وګورا حجی کلما دخلت امتن هر کله چې داخل شي او ډلا درجه کافرانو لعنت اختا دوی بدوی په ملګر خپل باندې لعنت اختا بدوی په خپل مرګر باندې وی خدای دې غرق پلیتا چې تا ګمرا کړم په دنیا کې او وی خدای دې غرق پلیتا تا ته چا ویل چې ما څنګه راځه لعنت وی په یو بل باندې واړه سورته سبا سورته عنکبوت راوړه آیت نمبر 25 عنکبوت آیت نمبر 25 گورا انما تخستم من دون اللہ اوسانم مودت بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعنو بعضکم بعضا بیابا قیامت پر کفار یو بلبانی تهمتن و لعنتن وی ویلعنوهم اللعنون والناس اجمعین مسئلہ حل شو خالدین فیها مشب دی پا دی لعنتن کے لا یخفنهم العذاب سپک بنا کرشید دوینا عذاب ولا هم ينظرون انا بدوی لعل تک مولت ور کرشی جدی دکل کل باز کن چو ازگاری ما خوص مازدان سلک پا مسئلی دا حیات ماندی نغوص زمخ کی روانم اصل که دلتا زب بیانم چو اسباب دا لعنت سدی زیاد بطری واو رات چو مزد اللہ راکی اسباب دا لعنت کت ماندی چو چا حق پڑ کن پا غید خدای لعنتی لکه دیجا کتاوی تیشوا لکه دا احط سورة بقر و مراوار و 88 اتا او گورا وقالو قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم الله فلعنت کردی پا کفر سرا سبب لعنت کفر دے تیشو بھئی دارنگی نقض میثاق سبب دلعنت تے نقض میثاق سورة مائدر آواتاوا آیت نمبر 13 جا لسم آیت سورة مائدر آواتاوا فبما نقض میثاقهم لعناهم کس پس فسبب دا ماتول ددی وادو زمنگ لرا لعناهم مگ دی پا لعنت کرلا نزا سبب دا لعنتو یا سبب دا لعنت کذب دا دروغ ویلا سورة آل عمران بورا آیت یوش پیتو بورا یوش پیتو الله الله اخر کې ګورا ثم نبتهل بیا به موږ عاجزیو کو الله تا فنجعل لعنت الله على الكاذبين وبګردو لعنت الله په چا باندې اي په درو جنو باندې تا سوره اعراف ګورا سوره اعراف اے سلو سلختم وګورا سبب د ظلم لعنت سبب ظلم 44 نمبر آیت وګورا اخر کې ګورس فاذنا مؤذن بينهم اللعنۃ الله علی الظالمین او سورة رعد و گورا قطع در صلح رحمه سورة رعد آیت نمبر 25 سبب دل آنسل قطع در صلح رحمه ویقتون ما امر الله بی ان یوصلا ویفسدون فی الارض اولائک لهم اللعنتو ولهم سوء الدار لانسو سو قطع دسل رحمی او کلو گر تومت لگول پنے کو خلق باندی سورت نور گورا سورت نور اللہ آیت نمبر درویشتم خواہ درشتم آتو گورا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم سبب د لعنت تو مت پاک دامنو باندي ابل گورا سبب د لعنت تکلیف اور اذی ور کول مسلمانانو تا خصوصا صحابه کرامو تا سوره سبا دا سوره عذاب آیت 57 سورۃ عذاب 57 آیت یا اللہ تمام ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله هغه خلک الله او دغه رسول تکلیف ورکي اې د خدای حکمونو نه خلاف کوي و پنځو سم د عذاب نو لعنهم الله فی الدنيا الله دوی په لعنت کړی دی په دنیا کې ولآخرة وعد لهم عذابا مهینا داو اسباب د لعنت تیشوا انورم اسباب د لعنت به شارست خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون والهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم سبحان الله حضرت شیخ فرمایل اعادت د داوید توحید ثانیان یا ایوہ الناس عبدو دعوی اولا الہکم الہ واحد ذکر دا داوید توحید ثانیان آئے کہ رد شرف دعا والعبادہ دیکھ رد شرک فعلی دے رد دا او دل تم دلائل دی خود دلائل بیسیار دی وہ دلائل دی هر یو جم جم تبا گوری این فی خلق سماوات والارض و یو وقت لا فی لیل و النهار دعا والفلک اللتی تشوا دری وما انزل الله من السماء من ماء سلور فهي بالارض بعد موتها پینزا وبس فيها من كل دابة شپگ وتصريف الرياح تشوا کنا سوچ لو والسحاب المسخر بين السماء والارض اتا لا آيات لقوم يعقلون تتما مسئلہ شوا نو ترتیب سره مسئلہ بیان شوا اے اس وقت کی دا زمان دا شیخ ربطا یا زمان دا شیخ با قرآن دل خب پوئی دا یو فخانه یو خبر دا سوکم دا چانم اخلم دا چانم ناخلم پا سفر کی روانو علماء زمانگا فائق خان مولی شیبومو اللہ دا غریخ رحمت کی ارمان دے پروس کا روجہ کے جواندے ہو اور اس نشتہ دے اللہ دے پی رحمتنو ورے نو باہر تقدیر اگر دیورنو اوی آگی دا گارش چلاو کنو دیر دا سی تیز میں چلاو او دوی چې ویتلل نه پیندای کې دوی دوره خلاص کړی روان نابل عالم مرسرو دې هغه ته وی يرداډ وی ور په دې ډورای کې داسې مړنه دی لکه پیندای شیخ چې په قران کې مړنه دی درته غوړ خپل کاری کنه یره جی خبره دا دې عجیب انسانو ماته رور باندې ته زما رورې نو مې وټو رونه یو وینته زما سکه رورې مې الحمدلله ز عجزم او ته خانې زما هم د میراث لار ملاو شو یو شپه مې لگا ماته آو بالکل نن چې کمزه کې دفن دي غر ته اشاره وکړه ماته دا غر زما د داستاش او ته شاپور تراش کومه دې نه الله الله بس دا گاڑی دے ریل دک دے سوارلائی پسنجر زی پزیتی کزی کی دا پسنجر دے اخپل اخپل تیشن چرا شروع رو کش اے چا اخپل آخری تیشن تا دیم ریل خالش پی خور روان شکن کراچه تا درور رو دکی هر دقیب آن تیشن ریل وی تیشن مانو تا کسان والاڑی دکی گی تیشی گی دکی گی تیشی گی دقسی دکن سوک وقت خیص و کزی گی دنیا دا سوک تیزی و سوک برازی اخر چې کین تورسی کنه انا بس الته کې بیا خالی بیا وی جارو پکې وای اوس څه نشته بس دنیا بس د قریل گاډه دی وروره الله بس الله لازم خاتم بالخير والایمان نصیب کی ها اوس وکړه دا ان وایلاکم الہ واحد رب تلقا الله مقرتبی رب ته هر کله چې مخې آیات کې تحذیر د کتمان نه بیان شو چ حق م پټوای پټول د حق سبب د لعنت ته اوس دې